Głęboko w szafie schowałem wszystko, co mam, co miałem, w metafory ubrałem wszystko między mną a światem, wiesz. Jest taka droga, idę drogą tą, noga za nogą, obok inni chodzą. Zobacz, ty też idziesz dokądś obok ze swoją legendą. Prosto w słońcu, tak samo jest ze mną. Popatrz na rozkład, na skrajne losu miejsca. Pomyśl, chociaż dla ciebie nie mają znaczenia. Łączą dwie części mnie pomostem nad krawędzią i mam nadzieję, że zostaną ze mną na zawsze połączone, by nie tylko patrzeć móc na nie, ale móc dojść po kładce tego mostu. Czarno-biały świat, przystanków pełen. Zmienia się skład, lecz autobus ciągle gna przed siebie. Dni składają się w nim w podróży lata. Od pętli do pętli autobusem 5-2. Czerwono-żółty diesel, pełen nieznajomych. Te osoby to najwierniejsi towarzysze drogi przez życie. Na odległe końce miasta to turnę moim autobusem 5-2-2. Czerwono-żółty diesel, pełen nieznajomych. Te osoby to najwierniejsi towarzysze drogi przez życie. Na odległe końce miasta to turnę moim autobusem 5-2-2. Od tej pętli przy torach aż do miejsca, w którym jeden król Jan III swój pałac zbudował. Dla was tylko turnę przez korki tego miasta. Dla kierowcy tylko praca, dla pasażerów tylko trasa. Pełna potu w letni dnia upał, pełna zimna i ciemna, gdy tylko pierwszy śnieg upadł na trotuar. Kiedyś wolny, psujący się i karus, teraz nowiutki neoplan, miasto idzie naprzód. Jak my, jak świat, jak ty, z nową zmianą. I tylko moja miłość i te miejsca trwają. Znam tą trasę na pamięć, każdy zakręt, lecz wciąż uwielbiam, jadąc za okno, patrzeć, słuchać tych rozmów ludzi, gdy ja odbywam podróż. Z miejsca hołdu muzyce do miejsca hołdu Bogu. Czerwono-żółty diesel, pełen nieznajomych. Te osoby to najwierniejsi towarzysze drogi przez życie. Na odległe końce miasta to turnę moim autobusem 5-2-2. Czerwono-żółty diesel, pełen nieznajomych. Te osoby to najwierniejsi towarzysze drogi przez życie. Na odległe końce miasta to turnę moim autobusem 5-2-2. 5-2-2, 5-2-2.